สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่219เรื่องมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่3ครับไม่เห็นอาหารแท้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ22จนถึงข้อ29พระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่22จนถึงข้อ29โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าวันรุ่งขึ้นคนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและเห็นว่าพระเยซูมิได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับเหล่าสาวกเหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลำพังเท่านั้นแต่ก็มีเรือลำอื่นมาจากที่เบเรียสผ่านมาใกล้ตำบลที่เขาได้กินขนมปังหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขอบพระคุณแล้วเหตุฉะนั้นเมื่อประชาชนเห็นว่าพระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอุมข้อ25พระเยซูเป็นหานแห่งชีวิตท่านเขาได้พบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าทั้งหลายตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วและขอทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะกลับมาถึงความหมายของคำว่าความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นหลายครั้งทีเดียวเราพบว่าอันตรายมากกว่าความมืดบอดฝ่ายวิญญาณครับมืดมัวกับมืดบอดไม่เหมือนกันนะครับมืดมัวในที่นี้เกี่ยวข้องกับคนที่เชื่อพระเยซูแล้วเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนแล้วครับแต่ความมืดบอดนั้นจริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่คนไม่เป็นคริสเตียนนั้นได้เกิดอาการหรือเป็นโรคนี้อยู่นะครับมืดบอดหมายความว่ามองไม่เห็นพระเจ้าครับ เขาปฏิเสธพระเจ้าทำยังไงเขาก็มองไม่เห็นครับคำว่ามืดบอดแต่คำว่ามืดมัวนะครับมืดมัวนั้นมีความหมายว่าคริสเตียนนะครับหลายหลายคนน่าเสียดายเสียใจเพราะเหตุที่ว่าเขานั้นมองเห็นพระเจ้านะครับแบบลางๆเลือนรางมองเห็นแบบไม่ชัดแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำให้คริสเตียนก็มโนพระเจ้าขึ้นมาเองหรือไม่งั้นคริสเตียนก็ทึกทักเอาในสิ่งต่างๆทำให้ชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่น่าเสียดายมากเพราะเหตุที่ว่าเขามองพระเจ้าไม่ชัดพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้พูดถึงความมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่3คือไม่เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับในบริบทเรื่องนี้อยู่ในข้อที่22จนถึงข้อที่24นะครับก็คือหลังจากที่พระเยซูทรงดำเนินบนทะเลสาบและทรงดึงเปโตรขึ้นมาแล้วบอกกับเปโตรว่าให้มีความเชื่ออย่ากลัวนะครับ ถึงตรงนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่าประชาชนที่รอคอยพระองค์อยู่ตอนที่กินขนมปังนะครับและปลานะครับคนเหล่านั้นเนี่ยมีประมาณ 5,000 คนไม่รวมถึงผู้หญิงและเด็กพี่น้องครับเราจะเห็นว่าประชาชนก็มีความศรัทธานะครับในพระเยซูมากแต่พระเยซูได้เห็นลึกๆเข้าไปในชีวิตของพวกเขานะครับพระเยซูก็เลยสอนด้วยความเมตตาและด้วยความรักในขณะที่พวกเขานั้นเกิดความมืดมัวฝ่ายวิญญาณถามว่าเขามืดมัวฝ่ายวิญญาณเรื่องอะไรครับเพราะเหตุที่ว่าในข้อที่28นะครับเขามืดมัวเพราะเนื่องจากว่าเขาทูลถามพระเยซูว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พี่น้องครับถ้าถามว่าคุณเป็นใครที่จะทำงานของพระเจ้าได้นะครับคำตอบก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าเลยนะครับถ้ามองดูความสามารถของเราถ้าเราใช้ความสามารถของตัวเองเราทำยังไงครับอย่างไรก็ตามด้วยความพยายามขนาดไหนก็ตามนะครับไปไม่ถึงความเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าถามว่าทำไมครับทำไมถึงไปไม่ถึงคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเราทำด้วยกำลังของตัวเราเองเราทำด้วยสติปัญญาของตัวเราเอง เราทําด้วยความสามารถของตัวเราเองไปไม่ถึงเพราะเนื่องจากว่างานของพระองค์นั้นเป็นงานศักดิ์สิทธิ์งานของพระองค์นั้นเป็นงานที่สูงครับคนเหล่านั้นถามพระเยซูว่าทำยังไงทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตอบเขาในข้อ29ตรงไปตรงมานะครับว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในพระเยซูที่พระองค์ทรงใช้มาความวางใจเป็นหลักประการแรกที่สำคัญที่สุดในการร่วมงานกับพระเจ้าหลายครั้งเราพูดกันว่าเรานั้นเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเราเป็นพาร์ทเนอร์ในงานของพระองค์พี่น้องครับถ้าหากว่าเราทั้งหลายเป็นพาร์ทเนอร์ในงานของพระองค์ประการแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องวางใจในพระเยซูนะครับการวางใจในพระเยซูนั่นคือการเชื่อพึ่งนะครับการเชื่อพึ่งการถ่อมใจที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายเข้าใจผิดต้องรีบคืนดีกันครับการที่เราทั้งหลายมีความแค้นเคืองโกรธแค้นครับต่อกันเราก็ต้องให้อภัยกันเราต้องสารภาพบาปต่อกันเพื่อที่เราจะนำกลับมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะเหตุที่ว่าเราวางใจในพระเยซูเหมือนกันเรารักพระเยซูเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นประการแรกที่สำคัญที่สุดครับในการที่จะบอกว่าเราจะหลุดจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณเพราะเหตุที่เรานั้นวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เหมือนกันเราวางใจในพระเยซูคริสต์เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเยซูคริสต์เราจึงวางใจซึ่งกันและกันเราจึงเชื่อมั่นซึ่งกันและกันพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราสามารถที่จะconflict นะครับ conflict resolution ได้หมายความว่าเราสลายปัญหาความขัดแย้งได้โดยที่เราเชื่อมั่นต่อกันให้เกียรติต่อกันและเราเชื่อมั่นว่าท่านรักพระเจ้าผมรักพระเจ้าเรารักพระเจ้านั่นแหละครับคือเราจะหลุดออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นพระเจ้าชัดและเราจะเห็นความตั้งใจของเราทั้งหลายแต่ละคนชัดพี่น้องครับผมพูดในบริบทของคนที่รักพระเจ้าเหมือนกันประการที่สองครับถ้าเราเจอกับคนที่ไม่รักพระเจ้าถามว่าทำยังไงในขณะที่เราจะก้าวออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะเห็นพระเจ้าชัดก่อนเมื่อเราเห็นพระเจ้าชัดปุ๊บเราจะรู้ว่าเราจะต้องให้ความรักเราจะต้องให้อภัยเราต้องยกโทษนะครับกับคนที่ยังไม่ได้รักพระเจ้าเราต้องให้โอกาสเขาให้เขานั้นได้สัมผัสและสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อที่ความสัมพันธ์นั้นจะนำมาซึ่งความรักพระเยซูอย่างแท้จริงเมื่อเขาเริ่มรักพระเยซูอย่างแท้จริงเขาก็เป็นพวกเดียวกับเราครับเราก็จะไว้วางใจเขาเช่นเดียวกันพี่น้องครับประการที่สองนะครับก็คือเราจะต้องสำแดงความรักความรักแท้นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงวาเลนไทน์ใช่ไหมครับเราต้องสำแดงความรักแท้ความรักแท้ที่แท้จริงก็คือการให้ออกไปการให้โอกาสการให้สิ่งที่ดีในชีวิตการให้คำปรึกษาการให้ของที่ดีแบ่งปันพระพรและพระคุณของพระเจ้าออกไปประการสุดท้ายครับก็คือเราจะก้าวออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณได้ก็คือเราต้องรู้ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นอาหารแท้ครับเราจะต้องไม่ขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่ขวนขวายหาอาหารแท้นั่นคืออะไรครับนั่นคืออาหารแห่งชีวิตซึ่งบุตรมนุษย์จะให้คือพระเจ้าพระบิดาได้ทรงประทับตามอบอำนาจแก่พระเยซูพี่น้องครับประการที่สามที่สำคัญมากก็คือว่าจะต้องหาพระเยซูครับเอาพระเยซูเป็นที่ตั้งเอาพระเยซูเป็นหลักเพราะเนื่องจากพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตคน 5,000 คนที่ติดตามพระเยซูนั้นเขามองไม่ออกครับเขามองไม่ทะลุเขาคิดว่าติดตามพระเยซูแล้วเขาได้กินอิ่มติดตามพระเยซูแล้วเห็นสิ่งอัศจรรย์แต่ติดตามพระเยซูในระดับที่3ก็คือว่าเขาพบพระเยซูด้วยตัวเองหรือเปล่าเขารับคำสอนที่ดีใช่ครับเขาเห็นตัวอย่างที่ดีใช่ครับเขาเห็นสิ่งอัศจรรย์ที่ดีใช่ครับแต่ตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์สนิทแน่นแฟ้นกับพระเยซูลึกซึ้งดื่มด่ำกับพระเยซูหรือเปล่านี่คือประการสุดท้ายครับก็คือรับประทานอาหารแห่งชีวิตเข้าไปในตัวรับประทานพระเยซูเข้าไปในตัวครับรับประทาน ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และสิ่งดีๆงามๆทั้งหลายความบริสุทธิ์ของพระองค์เข้าไปในตัวชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องครับนี่คือ3ประการในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะหลุดออกจากความมืดมัวฝ่ายวิญญาณได้ก็คือด้วย3ประการนี่แหละครับขอพระเจ้าทรงอำนวยพรและทรงช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน